Bună ziua! Alicia e numele meu, sunt în legătură cu comanda plasată ieri pentru aspiratorul auto. Este împachetată și gata de livrat. Vreau să vă întreb dacă o putem confirma și să o trimitem către dumneavoastră?